co się może zdarzyć w przyszłości. Aczkolwiek, jak mówię, jeżeli strategia jest dobra, jeśli zarządzający, jeśli wcześniej przez dłuższy czas zarządzającym udawało się osiągać te wyniki powyżej benchmarku, czyli tego elementu, punktu odniesienia, do którego się odnosimy, to jest duża szansa, że będzie się działo tak w przyszłości. Zatem szukajmy, przeglądajmy, czytajmy te prospekty, bo tam znajdziemy dużo ciekawych informacji, będziemy wiedzieć, w co dokładnie inwestujemy. Nasze pieniądze. No i jestem ciekaw, czy w serwisach ekonomicznych Trójki będziemy w tym roku więcej informować o tym, jak dużo Polacy wpłacają do towarzystw funduszy inwestycyjnych. W bardzo ważnym projekcie to już wszystko. Paweł Majtkowski, główny analityk Centrum Finansów Aviva, był gościem Trójki. Jutro o 18:45 Salon Ekonomiczny Trójki Dziennika Gazety Prawnej, a w nim Sławomir Sikora, prezes banku City Handlowy. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Przemysław Kotowski. Proszę nam przybliżyć temat aut hybrydowych. To przełomowa technologia. Hybrydy są niezwykle oszczędne i niezawodne. To taka rewolucja, że musi się pan sam hybrydą przejechać, żeby to zrozumieć. Ale są one podobno dość drogie. I tu się pan myli. Hybrydy wcale nie są tak drogie, jak się może wydawać. Szczególnie teraz, podczas wyprzedaży, wybrane modele hybryd Toyoty z 2014 roku są nawet tańsze od porównywalnej wersji benzynowej z roku 2015. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 lutego, mija 19. A serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o stanie mostu Łazienkowskiego i śledztwie w sprawie pożaru. Hiszpańskim sądzie, który zdecydował, że księża pedofile nie będą sądzeni. I medalach Gloria Artis dla twórców Muzeum Historii Żydów Polskich. Most Łazienkowski nie zostanie w najbliższym czasie dopuszczony do ruchu. To decyzja władz Warszawy, bo jest gorzej niż się wydawało. Zniszczenia po sobotnim pożarze są bardzo poważne. Jeszcze wczoraj stołeczni urzędnicy zapewniali, że konstrukcja mostu nie została naruszona, a w tym tygodniu uda się przywrócić ruch autobusowy. Dziś po tych optymistycznych zapowiedziach nie było śladu. To żeśmy jeszcze mówili wcześniej, że ewentualnie może będą buspasy, w tej chwili nie ma takiej możliwości. Mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Remont mostu może potrwać wiele miesięcy. Okazało się, że ogień i temperatura dochodząca do 1000 stopni naruszyły metalowe elementy nośne mostu. Myśmy myśleli, że sama nawierzchnia się spurchliła, jak to się mówi popularnie, a to okazuje się, że i konstrukcja też. Mówi profesor Henryk Zobel z Politechniki Warszawskiej. O przejezdnym moście Łazienkowskim możemy więc na razie zapomnieć. Z kolei prokuratura zajmie się poszukiwaniem odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań. Jak doszło do pożaru? Przyjmujemy również taką hipotezę, że mogło dojść do celowego podpalenia. Mówi Renata Mazur z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wkrótce rozpoczną się przesłuchania pierwszych świadków. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Brukseli trwają rozmowy ostatniej szansy w sprawie Grecji. Przyszłość programu ratunkowego dla władz w Atenach to główny temat spotkania ministrów finansów krajów strefy euro. Unijni ministrowie wchodzili na dzisiejsze spotkanie z różnym nastawieniem. To, co na razie usłyszałem, nie wzbudziło mojego optymizmu, powiedział niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble, nawiązując do technicznych konsultacji, jakie miały miejsce już w weekend między greckimi władzami a instytucjami, które udzieliły Atenom pożyczek. Więcej wiary w pomyślny przebieg dalszych rozmów wydawał się mieć litewski minister Rimantas Šadžius. Jestem w pozytywnym nastroju. Myślę, że możemy zrobić krok naprzód. Niektórzy ministrowie zwracali uwagę na to, że właściwym krokiem byłoby teraz przedłużenie obecnego programu ratunkowego dla Grecji. Podobnego zdania jest Komisja Europejska. Z punktu widzenia Komisji najbardziej realistyczną drogą naprzód jest przedłużenie istniejącego programu, aby dzięki temu uzyskać więcej czasu na negocjacje. Oświadczył wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Euro Valdis Dombrovskis. Obecny program ratunkowy dla Grecji kończy się pod koniec lutego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Zginęła jedna osoba, kilka doznało odmrożeń, jeden turysta znalazł się w głębokiej hipotermii, 15 razy trzeba było interweniować od początku grudnia. To raport ratowników GOPR-u z Babiej Góry. Takiej ilości wypraw ratunkowych jak w tym sezonie nie mieliśmy od wielu, wielu lat. Jerzy Siodłak, szef Beskidzkiej Grupy GOPR-u, dodaje, że powodem większości interwencji ratowników była nieodpowiedzialność turystów. Księża z Granady na południu Hiszpanii nie będą sądzeni za seksualne wykorzystywanie nieletnich. Tamtejszy sąd uznał, że postawione im zarzuty przedawniły się. Grupa podejrzana o wykorzystywanie nieletnich liczy 12 osób, w tym 9 księży. 11 z nich zarzucono ekshibicjonizm, molestowanie seksualne i zatajenie prawdy. Wszystkie te przestępstwa ulegają przedawnieniu po 3 latach, a proceder miał trwać do 2007 roku. Przed sądem stanie jedynie ksiądz Roman, uznany za kierującego grupą i oskarżony o gwałt. Grozi mu od 4 do 10 lat więzienia. Oskarżającym jest 24-letni nauczyciel, członek organizacji katolickiej Opus Dei. Swoje przeżycia opisał w liście wysłanym do papieża Franciszka. Ojciec Święty dwukrotnie do niego dzwonił i zachęcił do zgłoszenia sprawy na policji. Adwokat nauczyciela poinformował, że będzie się odwoływał od decyzji sądu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Medale Zasłużone Kulturze Gloria Artis, tym razem dla twórców Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Jego otwarcie było bardzo ważnym wydarzeniem, mówiła podczas uroczystości minister kultury Małgorzata Omilanowska. Ponieważ minęło już parę miesięcy od otwarcia, to możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że trafiliśmy w dziesiątkę, że rzeczywiście zainteresowanie tą wystawą stałą jest przeogromne, a opinie zarówno w Polsce, jak i za granicą jednoznacznie najlepsze z możliwych. Złoty medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymał Marian Turski, jeden z inicjatorów Muzeum Historii Żydów Polskich i przewodniczący Rady Muzeum. Kiedy Spielberg przyjechał do Polski i zjawił się w muzeum, po prowadzeniu go, potem powiedział, wiesz, powiem ci szczerze, widziałem wiele rzeczy, ale mogę śmiało powiedzieć, że zaliczam was co najmniej do 5, jeżeli nie do 3 najlepszych muzeów świata. No, jeżeli Spielberg tak mówi, to to coś znaczy. Srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznano Janowi Jagielskiemu, a brązowe medale Alinie Całej, Mirosławowi Nizio i Sharon Felicity Rose. Alina Cała odmówiła jednak przyjęcia medalu. Jak wyjaśnia, zrobiła to na znak protestu wobec sytuacji w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bardzo się martwię o kondycję Żydowskiego Instytutu Historycznego, który pozostaje niejako w cieniu muzeum i który jest bardzo fatalnie zarządzany. Alina Cała obwinia o to dyrektora Instytutu Pawła Śpiewaka. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Sport, Monika Sułkowska. Paweł Papke został nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Były zawodnik, a obecnie poseł, na stanowisku zastąpił podejrzanego o korupcję Mirosława P., który zrezygnował z funkcji. W takiej sytuacji zarząd wybierał nowego prezesa spośród swoich członków, mówi Janusz Uznański, rzecznik prasowy związku. Paweł Papke uzyskał jednogłośną rekomendację prezydium Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a w wyborach podczas zarządu zdobył 19 głosów na 20 głosujących. Nowy prezes pozostanie na stanowisku do końca obecnej kadencji zarządu, czyli do października 2016 roku. Zarząd postanowił dziś także odwołać planowane nadzwyczajne walne zgromadzenie delegatów, jako że jego głównym punktem miało być rozwiązanie sytuacji bez królewia w związku. Nowy prezes ma przed sobą bardzo wiele zadań. Na początek ocenił losowanie grupy Mistrzostw Europy 2015, które odbyło się dzisiaj. Polska trafiła na Belgię, Białoruś i zwycięzcę barażowego spotkania między Słowenią a Portugalią. Przeciwnicy ze średniej półki europejskiej, ale się też nie możemy cieszyć za bardzo, bo pamiętamy, co się wydarzyło na ostatnich Mistrzostwach Europy, które się odbywały u nas w Polsce. Także każdego przeciwnika trzeba szanować. Ja wierzę w to, że Stefan Antiga i jego cały sztab szkoleniowy przygotuje odpowiednio naszą drużynę, aby walczyła o medale w czasie tych Mistrzostw Europy. W poprzednich mistrzostwach Polacy wylądowali na 9. miejscu. Tegoroczne mistrzostwa odbędą się w październiku, a gospodarzami są Włochy i Bułgaria. Trwa ostatnie spotkanie 20. kolejki Ekstraklasy, pierwszej kolejki w rundzie wiosennej. Górnik Zabrze walczy z Koroną Kielce, w tym spotkaniu na razie 0-0. Spotkanie niewiele zmienia w czołówce i na dnie tabeli. Na prowadzeniu jest Legia Warszawa przed Śląskiem Wrocław i Jagiellonią Białystok. Tabelę z zaledwie 10 punktami zamyka Zawisza Bydgoszcz. Alberto Contador zapowiedział, że karierę sportową zamierza zakończyć będąc na szczycie i nie widzi się w rywalizacji po 2016 roku. Jednocześnie zaprezentował swój program na rozpoczynający się sezon. Głównymi celami będą Giro d'Italia i Tour de France. Hiszpan ma już na koncie zwycięstwa w wielkich turach i jego zdaniem rywalizacja bez widoków na zwycięstwa nie ma sensu. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Noc pogodna i zimna, w górach do minus 14 stopni, w Suwałkach minus 9, w centrum minus 5 i na zachodzie minus 2. Jutro pogodnie i ciepło i zimno gdzieniegdzie, na Podlasiu minus 2, zimno. Nad morzem, w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu plus 2, na Pomorzu Zachodnim plus 6, a na Dolnym Śląsku plus 8, czyli duża różnica od minus 2 na Podlasiu do plus 8 na Dolnym Śląsku. Trójka.

Minęła właśnie 19.15. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH Plus realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy telefonie i internecie jak zwykle czuwa Bartosz Gil. Dziś muzyka nieco trudniejsza niż w ostatnich kilku audycjach, takie mam wrażenie. W pierwszej części nowości z różnych szuflad, nowości tegoroczne, styczniowe, lutowe, natomiast w drugiej godzinie wyłącznie nagrania, w których realizacji brał udział Robert Wyatt. Postać, nie chcę mówić, że kultowa czy legendarna, bo to są dosyć wyświechtane określenia, aczkolwiek akurat w jego przypadku zasadne. W styczniu tego roku Robert Wyatt obchodził swoje 70. urodziny i dlatego zdecydowałem sięgnąć po jego nagrania, ale to w drugiej godzinie opowiem o nim i o jego karierze, no i posłuchamy jego muzyki. Natomiast tę część programu rozpocząłem utworem z najnowszej, czwartej płyty długogrającej grupy A Place to Bury Strangers. Transfixation to jest tytuł tego albumu, pojawił się przed dosłownie kilkoma dniami w sprzedaży. Niestety jest to płyta moim zdaniem rozczarowująca. Pierwsze dwa albumy grupy Place to Bury Strangers były bardzo dobre. Trzecia płyta sprzed niespełna trzech lat, Worship, już zwiastowała pewien regres, natomiast na tej czwartej jest chyba jeszcze słabiej. Otóż, no nadal oczywiście są sprzężenia, przestery, ale jakby w tle mało naprawdę ciekawych pomysłów i melodycznych, i także brzmieniowych, dlatego że trochę w tym przypadku tak jakby trochę to brzmi, jakby to była sztuka dla sztuki, przerost trochę formy nad treścią, mam nadzieję. Mam nadzieję natomiast, że Oliver Ackerman, który jest w głównej mierze odpowiedzialny za to, co się dzieje na płytach grupy Place to Bury Strangers, jeszcze udowodni nam, że jest zdolnym artystą, bo to nie ulega wątpliwości i mam nadzieję, że w przyszłości zaskoczy nas bardzo pozytywnie kolejnymi albumami. Na razie z płyty Transfixation mamy za sobą We've Come So Far i za chwilę jeszcze jeden fragment, no bo jednak kilka ciekawych utworów na tym albumie jest. Now It's Over, A Place to Bury Strangers, raz jeszcze.

And it's gone, it was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. And it's jump in the warm, mad night, hearing a wild tenor man's bawling horn across the way, and hands clapping his beat, and folks yelling, go, go, go. And far from escorting the girls into the place, Dean Moriarty was already racing across the street with his huge bandaged thumb in the air, yelling, blow, man, blow. And a bunch of colored men in Saturday night suits were whooping it up in front, and the behatted tenor man was blowing at the peak of a wonderfully satisfactory free idea. Take one look, yeah, I take one look, and I smell sweet trouble, sweet trouble. I see it flooding over you. Well, maybe I could move slow enough, I would change time, but I doubt it. Hard-head woman, cook my bone dry. Disco lights, disco lights, but they cut my eyes blind, cut my eyes blind, they cut my eyes blind. Long stride killer on the way home. Red burning afterglow. We'll take a corner and cross my path. Well, we leave each other there, or we pass by clue. We pass by clue. Or we pass by clue. We pass by clue. Thank you. Disco Lights. Duke Garwood, artysta w naszym kraju mało znany, a mający na swoim koncie już kilka albumów. Mało tego, udzielał się na wielu płytach innych artystów. Współpracował m.in. z The Orb, Archie Bronson Outfit, zupełnie inne rejony stylistyczne, a także z Markiem Laneganem. Tu już bardziej zrozumiała sytuacja, dlatego że brzmią podobnie, prawda? Współpracował jeszcze, mogę rzucić kolejną nazwę, z żeńską grupą Savages. W lutym ukazała się jego kolejna płyta długogrająca, zatytułowana Heavy Love. I właśnie z tego albumu pochodzą prezentowane dzisiaj utwory. Kolejny tytuł to Hawaiian Death Ballad. let's break some waves before we leave. Tytułowy utwór z płyty I Love You, Honey Bear, Father John Misty. Josh Tillman, tak naprawdę nazywa się ten artysta, przez kilka lat nagrywał pod własnym nazwiskiem, później na jakiś czas przystąpił

To, co tu jest ważne, to teoria biegu królowej, ponieważ ona mówi o tym naszym takim szybkim przemieszczaniu się przez życie. I tutaj Dong Yoon Kim widzi połączenie z czymś, co jest również bardzo takie typowe dla naszych czasów, czyli miejsca, które są pozbawione tożsamości, miejsca, z którymi trudno jest nam zbudować relacje albo nawet nie próbujemy, nie jest to dla nas takie ważne. Mówi Aleksandra Księżopolska. I łączy się tutaj to z francuskim antropologiem Markiem Auger i jego teorią na temat niemiejsc. I właśnie w tych zawiłych pracach, fotografiach i wideach do Dong Yoon Kima będziemy między innymi obserwować te miejsca, które on doświadczył w swoich poszukiwaniach, w swojej pracy artystycznej, które dla niego są właśnie pozbawione jakichś relacji albo miejsca, dla których on starał się zbudować swoją własną relację i jakąś pamięć z nimi. Dong Yoon Kim przyjechał w zeszłym roku do Gdańska i na miejscu rozpoczął prace badawcze, których efektem jest właśnie wystawa Bieg Królowej. Na miejscu w łaźni artysta zaprasza nas do swoistego labiryntu, w przenośni i dosłownie. Trochę wystawa została zaaranżowana jak tor przeszkód. Widzowie będą musieli się wspinać, będą musieli się schylać, żeby móc dotrzeć do niektórych prac. Będą musieli odnaleźć się w labiryncie tych kilku pomieszczeń. Co było dla nas ważne też w budowaniu tego labiryntu, to to, żebyśmy przemieszczając się przez jego różne zawiłe zaułki, mogli też się na chwilę zatrzymać i też tak trochę bardziej intymnie obcować z pracami artysty. Ponieważ to, jak kształt i format tej wystawy łączy się z tytułem, czyli Bieg Królowej, jest właśnie ten ciągły bieg nasz w dzisiejszym super nowoczesnym, przyspieszonym życiu i organizacji naszego czasu i życia, żebyśmy właśnie mogli odnaleźć tę chwilę na zatrzymanie się i przyjrzenie się bliżej jakiejś konkretnej rzeczy, pracy i poświęcenie jej czasu. A ja zapraszam do tego labiryntu. Najnowszą realizację koreańskiego artysty Dong Yoon Kima, Bieg Królowej, możemy już oglądać w gdańskiej łaźni. Polecam. Dziękuję Agnieszce Pszańskiej. Wracamy do muzyki. Raz jeszcze wysłuchamy utworu śpiewanego przez Benjamina Clementina, artysta pochodzący z Londynu. W styczniu ukazała się jego debiutancka płyta. Narobiła już trochę zamieszania na rynku nie tylko angielskim. Przypominam, że Benjamin Clementine w najbliższą sobotę po godzinie 18 na antenie programu trzeciego zaśpiewa kilka piosenek w naszym trójkowym studiu. A teraz w jego wykonaniu utwór London. Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seemed too far to fit. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Although it's not clear, I've warned you. Though my preferred way are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun.